autopromocja. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty. Koteluk, Święs, Abradab, Król, Limbowski, Mozil, Pablo Pawo, Skubas, Waglewski, Zalewski. Taka doborowa stawka artystów stanęła na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej, by uczcić 20. rocznicę śmierci poety i zaśpiewać jego wiersze. Herbert 3.0. Ten fantastyczny koncert przeszedł do historii Trójki, a teraz mogą go Państwo usłyszeć na właśnie wydanej płycie i jeszcze raz na naszej antenie. Dziś, tuż po 20, w ramach audycji Lista Osobista. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. A na trójkowym zegarze prawie minuta, no 20 sekund nam zostało do godziny 4.01 i lecimy z mikrokosmosem. And you sailed upon the sea, across the roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now. I'll tell you how this will unfold. I wanna see the western ocean painted black and gold. Welcome to the seaside. It's been occupied. Bow to the bottom and behold the mother lode of black and gold. There once you were sea wolves, proudest of the western seas. These days you linger in the shade of taller trees. But the devil has a weak spot for the wounded and the poor, for the hungry and the crafty and the wicked and the small. Onward to the seaside, it's been occupied. Bow to the bottom and behold the mother load. Black and gold. Jako poprawiny po urodzinach, trochę dla przyjemności po prostu. Sievert obchodził swoje urodziny 22 stycznia i tak rozbiliśmy je sobie na 2 tygodnie, ale jak się okazuje, no tak trochę chciałem, żeby dzisiaj on trochę pośpiewał, ale okazuje się, że się nie da. Że sezon płytowy już tak bardzo już napięty i tak bardzo rozkręcony, że mamy 2 godziny zupełnie nowej muzyki i to jest jej aż tyle, że nie wiem, pół godziny piosenek wyleciało, mimo tego, że zakwalifikowały się w pierwszej rundzie. No ale niestety, tak już jest. No ale dla nas dla nas. To dobrze. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy. Dużo nowych płyt, na przykład taka. O dziwo, zaczynamy ten przegląd nowych płyt od ścieżek dźwiękowych do filmów. To muzyka z filmu Sex Education. Ezra Furman nam się przedstawiła właśnie w takim repertuarze, takim staromodnym, ale pomyślałem zaraz obok Siverta, utwór pod tytułem La Madrugada. Jak najbardziej. Na dobry początek. I jest to płyta, o dziwo, może nie jestem odbiorcą filmu, tak, nie mam zamiaru go oglądać, ale bo chyba po prostu nie jest do mnie skierowany, ale muzycznie jest tak cudnie, że myślę, że z 15 minut dzisiaj spędzimy ze ścieżką dźwiękową z tego filmu, a może serialu? Nie wiem, nie jestem na bieżąco z tymi wydarzeniami. To nic, muzycznie najważniejsze, żeby wszystko grało. Jeżeli chodzi o inną płytę, no to tutaj wielu wykonawców, między innymi taki głos. Ciekaw jestem, czy ktoś rozpozna. Muzyka. Przepraszam za to porównanie, ale Courtney Love, która tutaj śpiewała, skojarzyła mi się jako połączenie Marianne Faithfull i Jamesa Hetfielda. I powiem jeszcze o filmie. Film nosi tytuł The Turning, a w środku, no może nie same, ale jednak ważne postaci. Courtney Love otwiera tę ścieżkę dźwiękową, gdzie w środku Cherry Glazer, Warpaint, kto tu jeszcze jest, Alison Mossart, Kim Gordon, więc jest z czego wybierać. Ja wybrałem to jedno nagranie, ale myślę, że Państwo na tym albumie znajdą więcej dla siebie. No to mamy dwie dobre płyty już w tym tygodniu. Ścieżka dźwiękowa do serialu Sex Education i The Turning. Film The Turning. A zaraz obok dobra wiadomość, bo 10 lat chyba nie słyszeliśmy tego głosu. Fanaticism is foul mind. I promise love, deus machina. A messy guns to skull bind. I pray a love, deus machina. She didn't wanna know, she came up never know. She told him lies and raised a deus machina. She didn't wanna know, so she can never go. She sold him lies and raised a child that would believe. The last guys, dementia love, the deus ex machina. Prepare the guns, the skull fire. Obey your love, the deus ex machina. She didn't wanna know, and left a wicked soul. The cold disguise and raise a deus ex machina. She didn't wanna show, so she can never go. She sold them lies and raised a child that will believe. Souls to the soil, we'll make lovers. Souls to the soil, we'll make lovers. To the stars, we'll make lovers. Songs to the stars, we'll make lovers. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? It's a real bird, so now I'm the lover. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? It's a real bird, so now I'm the lover. Now take your woes to the altar, rescind their rage. Replicator, ambush, leave, dissever, love, she not my dream, never leave. Desire for forever, and like a deus ex machine, as you ground mine, growing clear, and you'll always be that one. Had exorcism, her dead foul mind, her promise, love. Had exorcism, her dead foul mind, her dead promise, love. And with souls to the stars, we'll make lovers. Souls to the stars, we'll make lovers. Yes, to the grace of the dead, the dead lovers. Souls to the stars, we'll make lovers. Yes, to the grace of the dead, the dead lovers. Souls to the stars, we'll make lovers. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Is it real good? Now I'm the lover. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Is it real good? Now I'm the lovers. Now take your woes to the altar, the singer. Did you ever burn Avalon? Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Just a real bird to now the lovers. Did you feel love? Did you ever burn Avalon? Just a real bird to now the lovers. And now take your woes to the outside. Rescind it. Ależ to nam dawało frajdę. Te ponad 10 lat temu, kiedy przyjeżdżali do Polski, kiedy ukazywały się kolejne płyty, a potem nagle ni stąd, ni zowąd ogłoszenie informacji, że zespół Pure Reason Revolution zamyka swoją działalność i już, i koniec. No ale w wakacje ubiegłoroczne pojawiła się informacja, że wracają. Na początku, że pograją trochę na jakichś festiwalach, a w tym tygodniu pojawiła się informacja, że w kwietniu nowa płyta i to już oznacza prawdziwy powrót. Pure Reason Revolution. Za jakiś czas, myślę, że za tydzień, trzy, pojawi się pewnie pierwszy singiel i będziemy mogli się cieszyć nową muzyką od Klo i jej przyjaciół. No dobrze. Wolf Parade. Pamiętają Państwo, co będę przypominał. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Wolf Parade po raz kolejny sprawia nam wielką przyjemność swoim nowym albumem. Głos Spencera zawsze rozpoznawalny, ale nie wiem, czy ten album jest tak dobry jak Cry, Cry, Cry wydany 3 lata temu. Na pewno na albumie Thin Mind znajdzie się sporo takich przyjemnych dźwięków i sporo takich utworów, których powinniśmy posłuchać. Zresztą to chyba już trzeci, który Państwu prezentuję z tego albumu. Album właśnie się ukazał. No dobrze, a propos dżingli. Właśnie tak floydowsko zaczyna się nowy album zespołu Future Birds. D'après Marie-Laure, où est Madame Bellot? Hot tub chilling in the great north woods. Went up in flames like we knew it would. Under the meteor shower. The people on this sound, they ain't fucking around. 'Cause they know winter is coming. In the yard alone, a pale face glued to a telephone. A girl's pretty sick. She ain't ready to quit. She can tell by the way that she's carrying on, laughing through the Percocet. I'm out in the yard, just crying like a bitch. She knew she'd smile and say, oh, now my dear boy, oh, now my dear boy. Some old lady she'd say, oh now my dear boy. Pretty blonde waiting on the other line. Bad to convince her things will work out fine. She says your life's a risk. And that's the end of it. Hold on to my world. chilling in the gray north woods. Went up in flames like we knew it would. Just a waiting on a call. Just a waiting on a call. Niech mi ktoś powie, jaki to jest gatunek muzyczny, bo nie wiem. Bo ni to country, ni to americana, ni to jakieś ostre rzężenie na gitarach. Future Birds, to już 5 lat mija od albumu Hotel Parties. No, nowy album, jak państwo słyszeli, bardzo ładnie się zaczyna i bardzo ładnie w środku jest Waiting on a Call. No i wcześniej jingle, może? Co państwo na to? Teamwork Runs the Game. Future Birds tak otwierają nowy album. No i co? I do posłuchania, i do sprawdzenia, co jest dalej. A dalej w mikrokosmosie Klara. Znają państwo chyba taką wokalistkę, ale ta Klara jest ze Szwecji. Doesn't look right from the other side. Wouldn't feel good if we turn it around. Doesn't feel right that we're away. We've got a mission to be strong. They've got a mission to find where they belong. Why are we falling into this place? Why are we changing as soon as we're afraid? We turn our backs and walk away. They wouldn't ask for this if they had a choice. Wouldn't risk it all if it could be undone. We can see the pain and we're away. Got a mission to be strong. Got a mission to find where they belong. Why are we falling into this? Zapomniałem państwa ostrzec, że dzisiaj będą tak ni stąd, ni zowąd kropki nam wypadać, bo uzbierało ich się bardzo dużo. No dobrze, Klara. Klara jest ze Szwecji. Klara w 2015 roku spotkała Justina Vernona na jednym z festiwali. Spędzili razem trochę czasu, razem z zespołem Bon Iver. No i wtedy postanowiła, że sama też coś nagra i potem nagrała jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, siódmą piosenkę i one wszystkie się udostępniała, dzieliła się ze światem i teraz po tych 5 niemal latach postanowiła, albo inaczej, udało się uzbierać z tego cały album. Klara from Sweden, tak się podpisuje, no i najnowszy album pełen takich ciepłych dźwięków. A zaraz obok Kari Harneschaug, chyba tak powinienem przeczytać. W każdym razie mały krok do Norwegii. I measured the distance between us and lifted every inch of it. Thought the thoughts in, taking notes and left the earth from time to time, from yours to mine, from yours to mine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 19 minut do godziny 5. Cieszę się czasami z takich znalezisk, które trafiają do mnie po latach. I nie chodzi o to, że odkrywam jakiś album, który 5 lat temu się ukazał i miał jakąś bardzo dużą wartość w środku i ja dopiero teraz go odkrywam. Nie, gorzej. Czasem jest tak, że trafiamy na nową płytę zespołu, który ma na swoim koncie 5 lat pracy, 15. Kiedyś było tak, że miał 50 i dopiero go usłyszeliśmy po raz pierwszy. Ten ma 5, ale to, co słyszę na najnowszym albumie, poruszające. Sadness is spoken. I've been praying for a vision, pleading for silence. They've thrown it to the ocean and turned into their shadow. Swarm like a motion, and it's clear to me, clear to me, that there's trouble in the water. The bleakness and the waves, a sad heart inside this rib cage. Whispers both their names. So come close, you will find there's more to life than reaching words that make them smile. Miles that I leave it all to give you something more than scars. I will break my mold to give you something, 'cause it's clear to me, clear to me, that there's trouble on the water. Nazywają się Palas. Pochodzą z Wielkiej Brytanii i bardzo żałuję, że nie udało mi się w ciągu ostatnich 24 godzin pewnie przesłuchać czegoś więcej poza tą czteroutworową specjalną epką, którą wydali. Bo na koncie dwa pełnowymiarowe albumy, kilka lat pracy i chyba są dobrzy w tym, co robią, prawda? Palas. Jeszcze jedno nagranie. Is it heaven or hell? Is it heaven or hell? And is it heaven or hell? 'Cause it's hell down here. But living exists in space. Separate us from them. To know that your blood runs there is to live with the truth within. Is to scrape up the bruise I wear and eradicate all my fear. I don't know what my future is. I don't know what my future is. But is it heaven or hell? Is it heaven or hell? And is it heaven or hell? Is it heaven? I've been blind to the use of my time. I want to be a better man on the ground where I stand. 'Cause there's something out there. Know that I care. We can do this side by side. Motion with the tide. I know it's heaven. heaven or there. I know it's heaven or there. I know it's heaven or there. I know it's heaven or there. Heaven or there. Posłuchałem sobie tego albumu na słuchawkach i takie dziwne uczucie bycia blisko. Tak jakby oni stali rzeczywiście te 2 metry przede mną i grali tę muzykę. Palas jest ze 4-utworowej epki akustycznej wprost z Londynu. No i do posłuchania znowu. Znowu nam się zbiera kubka do posłuchania i nigdy nie ma czasu, żeby ją całą przesłuchać. No nic, jest dobra wiadomość. Pani Alina napisała, 26-27 czerwca 2020 odbędzie się Halfway Festival w Białymstoku i ciekawe, kto wystąpi. Ciekaw jestem, czy mają Państwo takie typy takich artystów, którzy są nieznani, którzy nie występowali jeszcze w naszym kraju. Nie wiem, czy ta zasada nadal obowiązuje. Nie występowali w naszym kraju, a dobre jest to miejsce, ta bliskość właśnie. A, no dobrze, i to jest ważne ogłoszenie. Dziękuję za ten głos, bo trzeba będzie sobie zarezerwować termin. 26-27 czerwca w Białymstoku Halfway Festival, taki najbliższy festiwal w naszym kraju, najbliższy w sensie bliskości między artystą a publicznością. No i jeszcze jedna dobra wiadomość, Caspian wydał nowy album. Thank you. Caspian, On Circles. Nowy album właśnie się ukazał. Jest trochę głosu w środku, tak mi się przynajmniej wydaje, ale najważniejsze są emocje, zawsze. Zawsze w tej muzyce najważniejsze były emocje i zawsze tak będzie. Raczał nas takimi nagraniami gdzieś tak od 12 lat już, a ten nowy album, 5 czy 6 już w dyskografii i znowu im się udało. Spoglądam na zegar 2 minuty do godziny 5 i pomyślałem, a w zasadzie zostałem zaskoczony przez chicagowską kapelę Windy City Revaps. Zaskoczony, jak wiele radości może dawać muzyka. Stormy Monday, klasyk w wykonaniu chicagowskiego zespołu.